pauzę. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 27 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Komisja weryfikacyjna po pierwszych przesłuchaniach. Jedna osoba zginęła, 10 ewakuowano. Powiemy o tragicznym pożarze w Bielsku Białej. A także o decyzji amerykańskiego Sądu Najwyższego, która ucieszyła Donalda Trumpa. Na początek członkowie komisji weryfikacyjnej relacjonujące pierwsze przesłuchania różnią się w ocenach zeznań, jakie złożyli byli stołeczni urzędnicy. Szef komisji Patryk Jaki twierdzi, że z zeznań wynika, iż prezydent stolicy miała wpływać na proces reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Pani prezydent zawsze twierdziła, że nic nie wiedziała o tych sytuacjach. A dzisiaj się okazuje, że już pierwszy urzędnik mówi, że nie tyle wiedziała, ale nawet ingerowała. Jeden ze świadków stwierdził, iż z jego wiedzy wynika, że góra urzędu miasta naciskała na urzędników w sprawie wydania konkretnej liczby decyzji reprywatyzacyjnych. Chodzi o około 300 dokumentów rocznie. Zdaniem członka komisji Roberta Kropiwnickiego z PO nie ma na to żadnych dowodów. Nie ma żadnych dokumentów na te właśnie 300 decyzji, ani na to, że ktoś naciskał. No to są raczej korytarzowe plotki urzędników. Wczoraj na pytania komisji odpowiadały dwie osoby. Trzecia została ukarana grzywną za odmowę złożenia zeznania. A dziś kolejne przesłuchanie. Zeznania ma złożyć Maciej M., biznesmen skupujący roszczenia, obecnie przebywający w areszcie. Przesłuchanie ma być niejawne. Tragiczny pożar w Bielsku Białej. Jedna osoba nie żyje, 10 zostało ewakuowanych. Ogień pojawił się w nocy w domu księży emerytów, informuje Radosław Wójcik ze Straży Pożarnej w Katowicach. Po dymieniu okazało się, że w środku była osoba. Niestety bez czynności życiowych stwierdzono zgon. Przyczyny pożaru nie są znane. Na miejscu pracuje prokuratura. PiS apeluje do władz Radomia o udostępnienie nagrań miejskiego monitoringu. Jak informuje poseł Marek Suski, w mieście w niedzielę doszło do napadu na członka partii. Poszkodowany zgłosił się do szpitala i na policję. Napastników nie udało się zatrzymać. Nieznani sprawcy go napadli od tyłu. Usłyszał, kiedy został przewrócony, masz za swoje, ty tak dalej. Sam poszkodowany wydał oświadczenie, w którym napisał, że, tu cytat, aby zwalczać tego typu przejawy nienawiści i brutalności, zamierza skierować wniosek z powództwa cywilnego o ściganie sprawców. A tymczasem radomska policja identyfikuje uczestników bijatyki, do której doszło w sobotę podczas manifestacji Komitetu Obrony Demokracji. Demonstrację zakłóciła Młodzież Wszechpolska. Czynności te nadzoruje prokuratura. Oba zgromadzenia były legalne i jak mówi Katarzyna Piechota z radomskiego magistratu, zostały zgłoszone przez osoby prywatne. Obydwa te zgromadzenia były zgłoszone policji. Jedno miało się kończyć o godzinie 13, natomiast drugie zgromadzenie miało się rozpocząć o godzinie 14. Sprawą poza policją i prokuraturą zajmuje się też prezydent Radomia Radosław Witkowski. Sprawdza, czy podległe mu służby zachowały się zgodnie z procedurami. Wezwałem komendanta Straży Miejskiej i zleciłem analizę zachowań podległych mi służby. Obie demonstracje zorganizowano z okazji 41. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Anna Orzeł, Polskie Radio. W serwisie Trójki sukces Donalda Trumpa w batalii imigracyjnej. Amerykański Sąd Najwyższy przywrócił obowiązywanie dekretu prezydenta ograniczającego przyjazdy do Stanów Zjednoczonych z 6 krajów muzułmańskich. Przedmiotem decyzji Sądu Najwyższego był dekret imigracyjny wydany w marcu przez prezydenta Trumpa. Mimo że był on złagodzoną wersją wcześniejszego dekretu, jego przepisy zakwestionowało kilka sądów, uznając, że jest wymierzony głównie w muzułmanów. Biały Dom argumentował, że powodem jego wydania było wyłącznie zagrożenie terroryzmem. Sędziowie Sądu Najwyższego na październik wyznaczyli rozprawę dotyczącą legalności dekretu. Uchylili jednak decyzję sądów niższej instancji, zawieszające jego wykonanie i z pewnymi ograniczeniami pozwolili wejść w życie zawartym w dekrecie regulacjom. Oznacza to, że przez najbliższe 90 dni będzie obowiązywać zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieszkańców Iranu, Syrii, Sudanu, Libii, Somalii oraz Jemenu. Wstrzymany zostanie także na 120 dni program przyjmowania i relokacji uchodźców. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Jedni wypoczywają w najlepsze, inni wolne od szkoły wykorzystują, aby zarobić. W młodzieżowych biurach pracy spore poruszenie. Uczniowie i studenci poszukują wakacyjnej pracy. Najłatwiej o sezonowe zatrudnienie w hotelach, gastronomii i zakładach przemysłowych. Sprawdziliśmy w Bydgoszczy. W bazie Młodzieżowego Biura Pracy OHP w Bydgoszczy jest około 1000 zgłoszeń. Dopisują też pracodawcy, mówi Aneta Kokoszewska, pośrednik pracy. Trochę ubolewam, że jest mniej pracy dla osób 16-17 lat, bo tutaj największa grupa osób zgłasza się do tej pracy. Wakacyjna praca to nie tylko możliwość zarobienia kilku groszy, to przede wszystkim zdobywanie doświadczenia, mówią młodzi. Chciałbym jakieś doświadczenie już zdobyć zanim ukończę te studia. Jakie będą pana obowiązki? No, liczenie towaru. Przeprowadzę z państwem dwie części szkolenia i na koniec zrobimy sobie taki krótki test zdolności liczenia. Z moich znajomych właściwie wszyscy pracują teraz w wakacje. I pytanie zasadnicze. Ile zarabiamy w czasie wakacyjnej pracy? Pytamy o stawkę godzinową. Zależy od pracy. Czyli te 10 zł na rękę, średnio. O pracę młodych w czasie wakacji pytała Sława Skibińska-Dmitruk, a to był serwis Trójki. Zanim przejdziemy do rzeczy, to muszę zapytać, czy masz ważną informację? Zależy jaką. Ważną. Mam, same ważne. To dobrze. Krzysztof Łoniewski, ale tę najważniejszą? Z twojego punktu widzenia? Tak. I z pana Łukasza, słuchacza też. Proszę poczekać. Dobrze. Zaczniemy o szachach, o których mówimy rzadko, ale gdy nasza męska reprezentacja wraca z drużynowych mistrzostw świata z brązowym medalem, musi być inaczej. W ostatnim pojedynku Polacy przegrali z mistrzami świata Chińczykami. Wcześniej potrafili jednak pokonać mistrzów i wicemistrzów olimpijskich, Amerykanów i Ukraińców. O randze wyniku naszej reprezentacji mówi prezes Polskiego Związku Szachowego Adam Dzwonkowski. To jest sukces naprawdę ogromny. To jest pierwszy medal, które zdobyliśmy od II wojny światowej. Dlatego gratuluję bardzo chłopakom, cieszę się, że zagrali super turnie i tak naprawdę tylko przegrali z potęgami. Wszyscy mówią jasno, że co prawda Chiny i Rosja no to nam trochę odjechały, ale my byliśmy najlepszą drużyną z pozostałych. Polacy na miejscu trzecim, Polki zakończyły mistrzostwa na pozycji szóstej. Na drugiej drużynowe mistrzostwa Europy nasi lekkoatleci wczoraj wrócili do kraju, a drugi w konkursie rzutu dyskiem Robert Urbanek słusznie stwierdził, że mamy silną reprezentację. Wyciągnęliśmy bardzo dużą średnią punktów, także każdy zrobił ile mógł i fajnie, że liczymy się w Europie. Zresztą nie pokazaliśmy tego tylko na tych zawodach, ale również na poprzednich mistrzostwach świata, na poprzednich mistrzostwach Europy. Także no, nic tylko się cieszyć, bo to naprawdę mocna ekipa. Najmocniejszą i to zdecydowanie ekipą w super prestiżowym żeglarskim pucharze Ameryki była załoga Emirates Team New Zealand. O to chodziło, tak jest. Wyraźnie pokonała Oracle Team USA, ale niech nikogo nie zmyli wysoki wynik tej rywalizacji, uważa redaktor naczelny miesięcznika Żagle Waldemar Heflich. 7-1, wydawałoby się, że to był taki mecz do jednej bramki, ale nie do końca. Amerykanie żeglowali bardzo dobrze, świetnie też opanowali swój jacht, no ale klasą dla siebie była załoga nowozelandzka. Barling, Tuk, Gleshby, Josh Junior, Andy Malone i ten ich fantastyczny kolarz Simon Van Veldhoven, no pokazali klasę. Po wyczekiwanych żaglach jeszcze piłka i potwierdzony transfer do Lecha Poznań, dobrze znanego z występów w Krakowi Denisa Rakelsa, któremu po przenosinach do Anglii już nie kopało się tak dobrze. Tak jak Rubenowi Jurado w Hiszpanii, dużo lepiej bywało, gdy był napastnikiem Piasta Gliwice. Teraz będzie biegał po boisku w trykocie Arki Gdynia, a w sporcie za godzinę jeszcze o jednym transferze do Kolejorza, na razie niesfinalizowanym, ale zapowiadającym się bardzo ciekawie. Dziś słonecznie, tylko miejscami na południe zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze z gradem, wiatr północny słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura od 18 stopni w Koszalinie, 20 w Trójmieście i Suwałkach, 22 w Toruniu i Bydgoszczy, 24 stopnie w Warszawie i Łodzi, do 27 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu za godzinę. Też będzie to ważna informacja? Będzie. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na AGD. Na przykład energooszczędne pralki taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o to. twoje oczy. Ale Kuba, ale Meksyk! Odwiedź wyspę jak wulkan gorącą lub zachwyć się krainą El Mariachi. Tylko teraz i tylko do 6 lipca super oferta w Rainbow. Rabat nawet 500 zł dla wszystkich rezerwujących. Nie spóźnij się. Rezerwuj na stronie r.pl lub w biurze podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i proszę, chwilę temu mówiłem, że zaraz będzie siódma, już jest 10 po. Ja miałem takiego dziadka, który przypominał Józefa Wissarionowicza z Rzeglądów, ale jak jemu się powiedziało zaraz, to natychmiast był strzał ostrzegawczy. Więc trzeba było się wystrzegać tego słowa. Wszyscy bardzo dobrze wspominamy dziadka, ale cios miał. No, trzeba było uważać. 2-2 i 7 trójek. Przed siódmą mówiliśmy także o luksusie i wynika z badań, że 60% zamożnych Polaków za luksus uważa dysponowanie własnym wolnym czasem. Na przykład, cóż dla państwa to luksus? W moim luksusowym samochodzie, bo już teraz mało kto jeździ czymś takim, uszkodziła się antena, ponieważ nie można było kupić, bo już nie produkują. Wcinały mi się różne stacje z tego powodu. Ale zamontowałem metalowy wieszak, wtykając go w odpowiednie miejsce. Teraz mam luksus, odbieram trójkę bez problemów. Dziękuję bardzo. My bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy, bardzo gratulujemy. Jeśli chodzi o luksus taki właśnie, to proszę posłuchać pytań z kosmosu. Fani Gwiezdnych Wojen powinni posłuchać. I zachęcam państwa także do słuchania jutrzejszych urywków z kalendarza i pytań z kosmosu, bo panowie razem coś kombinują. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Będzie o kosmosie dzisiaj. Super. O, pan się ucieszy. O, jak się. A ile osób się ucieszy? Fani Gwiezdnych Wojen za chwilę się ucieszą. Sponsorem audycji jest Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Pytanie od pani Marysi. Pani Marysia pyta o żaglowce słoneczne, bo takie, że niby w Wojnach Gwiezdnych. Mm-hmm. Był taki. Tak? Był, tak? Był. Muszę, ja nie pamiętam teraz, czy ten tam ktoś uciekał z jakiejś planety, teraz się kompromituje strasznie, bo ja też, nie, bo pamiętam. Nie, znaczy ja oglądałem, ale ja miałem też wrażenie, że one w ogóle są w nie tej kolejności kręcone. Ale to jest nieważne. Nieważne. Ale rzeczywiście był tam taki motyw, w którym ktoś uciekał i sonda, którą leciał, w pewnym momencie rozpostarła żagle, skrzydła takie. I to super wyglądało, super to było zrobione, tylko jak rozumiem, pani Marysia pyta, czy to jest możliwe. Bo nie skończyłem pytania. Aha, przepraszam. Bo ważny element się pojawia. Chłopak pani Marysi. Tak. Twierdzi, że coś takiego istnieje. Myślałem, że leciał. Może leciał. Tak, istnieje coś takiego. Można wybudować urządzenie, które będzie poruszane ciśnieniem światła. Tak jak budujemy żaglowce, żaglówki, wiatraki, które są poruszane dzięki temu, że cząsteczki powietrza naciskają, wywierają nacisk, tak żeśmy dopłynęli do Ameryki. I tak żeśmy, niektórzy opływali, ja też nie, niektórzy opływali świat dookoła. Można wybudować urządzenie, które będzie działało w analogiczny sposób, z tą tylko różnicą, że to nie cząsteczki powietrza będą uderzały w żagiel, tylko cząsteczki światła, fotony. Po to, żeby takie urządzenie wybudować, potrzebujemy oczywiście próżni, bo każdy opór, nawet najmniejszy, powoduje, że cały plan bierze w łeb. Takie sondy się buduje i takie sondy się sprawdza i testuje także na naszej orbicie. Jest to napęd bardzo specyficzny, napęd słoneczny. Tego nie można mylić z urządzeniem, które produkuje prąd w panelach fotowoltaicznych, czyli w powszechnie nazywanych bateriach słonecznych, po to, żeby napęd jakoś zadziałał. To jest sytuacja, w której rzeczywiście mamy sondę, jakiś korpus, nie wiem, coś w środku. Kadłub. I to coś, kadłub. I z tego czegoś rozwijane są, czym większa powierzchnia, tym lepiej. Z bardzo cieniutkiego materiału i najlepiej jeszcze pokrytego takim czymś odblaskowym. Nie wiem, nie tyle skrzydła, ile żagle. Słońce, świecąc na to, wywiera niewielki nacisk, ale w próżni ten niewielki nacisk wystarczy do tego, żeby coś rozpędzić. To działa. Czy kiedyś tak będziemy napędzali sondy kosmiczne czy statki kosmiczne? Nie wiem, dlatego że po jakiejś odległości, nie wiem, przy orbicie, może za orbitą Marsa, może jeszcze kawałek tylko dalej, po prostu to Słońce już za słabo świeci, żeby cokolwiek napędzić. Więc to działa, jeżeli mielibyśmy kiedykolwiek tego używać, to działa raczej w niewielkich odległościach. To takie na krótkie trasy, takie żaglóweczki tam. Takie żaglóweczki, Ziemia, natomiast prawda księżyc. Jest taka, że to jest napęd, który nie wymaga w ogóle paliwa. To chodzi, proszę pana. I tu znowu przypomniała mi się piosenka. Srebrne żagle tuż nad ziemią. Zupełnie inaczej brzmi, prawda? Ja powiem panu, że naprawdę ja mam kompleksy, jak ja z panem rozmawiam. Niepotrzebne. Bo po prostu pan jest taki błyskotliwy, jak to słońce. Teraz pana zatkało. Trochę tak. Przynajmniej się udało. To się wytnie. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. We'll be right back. 21 minut po 7. Marcin Pośpiech ponownie. Tak ledwo zdążyłem, ale by było. Ale by było. Byśmy jakoś tutaj sobie tam piosenkę wydłużyli. No dobrze, zaczynamy od stron krajowych Rzeczpospolitej. Letnie uczucia elektoratu, czyli o tym, co w sondażowej trawie piszczy. W czasie wakacji w czerwcu wybory wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, ale raczej bez szans na samodzielne rządy. Do Sejmu weszłaby też Lewica. To podstawowe wnioski z badania z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. A jeżeli chodzi o szczegóły, to Prawo i Sprawiedliwość 34% poparcia i to poparcie jest bez zmian w stosunku do poprzednich sondaży. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to jest 23% poparcia i to spadek o 3 punkty procentowe. Kukiz 10% poparcia i 4 punkty w dół. SLD zyskuje punkt procentowy i teraz to jest 7%. Nowoczesna 6%, 2 punkty w dół. PSL balansuje na progu wyborczym 5% i punkt procentowy do góry. A jak pisze Rzeczpospolita, wakacje partie nie będą próżnować, partie polityczne nie chcą pozostawić wyborców osamotnionych, nie ma więc co liczyć na mentalny odpoczynek. Platforma przygotowuje się do posiedzenia Rady Krajowej, którą wyznaczono na ten sam dzień, kiedy będzie trwał kongres PiSu. Do tego politycy Platformy ruszą w rajd, jak jest to określone, po miejscowościach wypoczynkowych. To w Rzeczpospolitej, także w Rzeczpospolitej historia generała Andrzeja Pawlikowskiego, byłego szefa Biura Ochrony Rządu, który odchodząc pod koniec kwietnia zboru na emeryturę otrzymał nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy i w służby. Tyle, że pracował w niej czynnie 16 lat. Do tego doliczono między innymi blisko 4 lata pracy w gospodarstwie rolnym ojca, co podwyższyło mu świadczenie. Problem w tym, że w tym czasie studiował. Tak ustaliła Rzeczpospolita i Rzeczpospolita pisze, generał Pawlikowski studiował, czy pasał owce. A jeżeli jeszcze wrócę do sondażu, bo zapomniałem o tym wspomnieć, Paweł Kukiz po godzinie 8 będzie gościem Beaty Michniewicz w salonie politycznym Trójki. I pewnie będzie pytanie o sondaż także się pojawił. A my już teraz przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Tutaj ciekawy temat, właściwie emerytalny temat rzeka, tak to można powiedzieć. Rząd szykuje nam wspólne świadczenie. O co chodzi? Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wprowadza nowe rozwiązanie. To nowe rozwiązanie to emerytura małżeńska wypłacana przez 20 lat. Taka emerytura ma być wspólnym świadczeniem i zabezpieczać na starość oboje małżonków. Jak można będzie ją otrzymać? Projekt przewiduje, że zarówno mąż, jak i żona muszą osiągnąć wiek emerytalny. Wówczas jedno z nich, za zgodą drugiego, może wystąpić o świadczenie małżeńskie. Żeby je obliczyć, sumuje się zgromadzone w pracowniczych planach kapitałowych oszczędności męża i żony. Potem kwotę podzieli na 240 rat, wyznaczając wysokość świadczenia. Odtąd świadczenie będzie wypłacane, aż wyczerpią się środki lub małżonkowie umrą. Jeśli umrze jedno z nich, emerytura małżeńska nadal będzie wypłacana drugiemu, pisze dziennik Gazeta Prawna. W Gazecie Polskiej codziennie o porozumieniu między ministrem spraw zagranicznych a prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. To porozumienie zostało zawarte wczoraj. Chodzi o współpracę na rzecz upowszechniania rzetelnej wiedzy o najnowszej historii Polski poza granicami kraju. Chodzi między innymi o to, by Polacy nie byli oskarżani o Holokaust. Celem obecnej współpracy między tymi dwiema instytucjami będzie przede wszystkim pozyskiwanie i zabezpieczanie różnego rodzaju dokumentów dotyczących najnowszej historii Polski. Chcemy rozpocząć dużą akcję informacyjną, aby wiele takich dokumentów mogło zostać przekazanych Polsce i aby żaden z tych naszych okruchów historii nie został stracony, tak mówił wczoraj podczas uroczystości Jarosław Szarek, prezes IPN. I jeszcze na koniec zajrzyjmy do Pulsu Biznesu. Tutaj bardzo ciekawy tekst, który mnie zaintrygował. W Polsce galerie handlowe zaczęły powstawać mniej więcej 30 lat temu. Początkowo znajdowały się w nich hipermarkety, które zajmowały prawie 40% powierzchni i pasaż handlowy z kilkoma sklepami, ale teraz to już historia, ponieważ galerie gwałtownie zmieniły charakter. Pojawiają się w nich kina, teatry, galerie sztuki, kluby fitness, a nawet biura i hotele. Wiele atrakcji kulturalnych oferuje klientom chociażby zmodernizowana Galeria Morena w Gdańsku. W 2016 roku ogromną popularnością cieszyły się tam między innymi cykle filmowych seansów na leżakach i spotkania muzyczne, ale także, jak pisze Puls Biznesu, do galerii handlowych przenoszą się teatry, galerie sztuki. Wiele atrakcji także jest dla dzieci. Nie bez przyczyny mówi się, że dla nastolatków to współczesne podwórko. Podwórko, no to Ja wolę to swoje podwórko z trzepakiem i plecakami zamiast bramki do piłki nożnej. Gdzie się człowiek schował za śmietnikiem. Dokładnie. No, tak bywało też. Marcin Pośpiech, to Poranna Praca, bardzo dziękujemy. Pan Bartek napisał, że luksus dla niego to szef będący w innym kraju. Wtedy pracownik spokojnie może popracować, popijać kawę i przede wszystkim słuchać Trójki. Why don't we get it started? But the case is if memory serves, then why am I still waiting for it to return? My head feels like it's just about to split. This morning is just a blur. Today lingers on like a bad year. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. Beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. We get along well, we talk a lot. I made some promises, I guess that I totally forgot. Forgive me, my mind has been elsewhere. Feels like somebody's throwing it down the stairs. It's not good enough. Up about it, but you still want more. Today I don't feel so ill. If only I could find the time I want to kill. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. Beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. Zapraszamy do reklamy. Rodzina Fiata Tipo, równaj krok. W lewo, zwrot. W prawo, zwrot. Ceny, stop. I żeby mi się żadna nie ruszyła aż do końca czerwca, ogłaszam całkowitą blokadę cen. Zrozumiano? Zrozumiano. Do końca czerwca blokada cen na samochody z rodziny Fiata Tipo. Najchętniej wybierane przez klientów indywidualnych w Polsce. Dostępne z klimatyzacją i radiem od 43 900 zł. Szczegóły na blokadacen.pl. Zapraszamy na jazdę próbną. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich. Ciociu, owocem racz obdzielić tabun bratanków i siostrzenic. A choć cioć innych mają krocie, uwielbiać będą jedną ciocię. Bo z ryneczku Lidla owoce i warzywa są pyszne i świeże. A teraz super okazja. Słodkie arbuzy jedynie 1,69 zł za kilogram. A polskie ogórki gruntowe aż 53% taniej. Tylko 2,79 zł za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości, minęła 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Sąd ma dziś zdecydować o tymczasowym areszcie dla sprawcy tragedii koło Wejherowa. 23-latek usłyszał wczoraj zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Według prokuratury w weekend mężczyzna podejrzany z dużą siłą uderzył stojącego na poboczu quada. Na miejscu zginęli 31-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna. Małżeństwo osierociło troje małych dzieci. Sprawca wypadku uciekł. Złapali go świadkowie. 23-latek miał we krwi prawie 3 promile alkoholu. Przyznał się do winy, ale stwierdził, że wypadku nie pamięta. Grozi mu 12 lat więzienia. Żaden obywatel Unii Europejskiej, który jest zgodnie z prawem w Wielkiej Brytanii, nie będzie poproszony o opuszczenie kraju po Brexicie, oświadczyła brytyjska premier. Chcemy, żebyście zostali, dodała Theresa May. Szefowa rządu w Londynie przedstawiła w Izbie Gmin założenia rządowej propozycji zachowania praw obywateli Unii mieszkających na wyspach po wyjściu kraju ze wspólnoty. Propozycja zawiera szereg zmian w istniejących przepisach migracyjnych, między innymi znacząco upraszcza proces ubiegania się o prawo stałego pobytu i zachowuje zdecydowaną większość obecnych praw obywateli Unii. Biały Dom twierdzi, że władze Syrii są znów gotowe do użycia broni chemicznej. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer zapowiedział, że jeśli dojdzie do ataku, cena dla władz w Damaszku będzie wysoka. 4 kwietnia armia syryjska przeprowadziła atak chemiczny w prowincji Idlib. Zginęło w nim co najmniej 86 osób, w tym 30 dzieci. W odwecie siły USA ostrzelały pociskami Tomahawk syryjską bazę lotniczą w prowincji Chins. Na krótko zrobi się w Polsce cieplej. Letnia aura jutro i pojutrze, zapowiada synoptyk Kamil Walczak. Wysokie temperatury powyżej 30 stopni tylko przez dwa dni. Więcej o płynącym do nas ciepłym powietrzu w serwisie Trójki o 8, a teraz już czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Dziś w Warszawie prezydent Andrzej Duda spotka się z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Głównym tematem rozmów będzie rozwój współpracy politycznej i gospodarczej, przede wszystkim w zakresie transportu i energetyki. Ponadto prezydenci będą rozmawiać o bezpieczeństwie w regionie Kaukazu Południowego. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że wizyta prezydenta Azerbejdżanu wpisuje się w polityczny plan Andrzeja Dudy. Niedawno polski prezydent odwiedził Gruzję, inny ważny kraj Kaukazu Południowego. Właśnie po to, żeby powrócić do tego tradycyjnego także obszaru polskiej polityki zagranicznej, czyli aktywnej polskiej dyplomacji w regionie południowego Kaukazu. Prezydenci Duda i Alijew podpiszą deklarację wyznaczającą mapę drogową w kierunku strategicznego partnerstwa i współpracy Polski i Azerbejdżanu. To ma być nie tylko partnerstwo polityczne, ale i gospodarcze. Chodzi o transport w kontekście zawartej umowy między kolejami państwowymi Polski, Ukrainy, Gruzji i Azerbejdżanu, dodaje Krzysztof Szczerski. Co stwarza szansę właśnie, żeby Polska stała się hubem transportowym z tamtego regionu świata do Europy. Zacieśnianiu relacji gospodarczych ma służyć też forum biznesowe, które otworzą Andrzej Duda i Ilham Alijew. Azerbejdżan to także potencjalny dostawca ropy naftowej do Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Warszawie azerbejdżański przywódca spotka się też z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Pierwsza sesja ostatniego tygodnia czerwca na nowojorskich giełdach przyniosła minimalne zmiany, gdyż rosnące ceny banków zrównoważyły spadki akcji spółek technologicznych. Negatywnie zaskoczyły dane o zamówieniach na dobra trwałe za maj. I tak Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,07%, Standard & Poor's spadł o 0,03%, natomiast Nasdaq spadł o 0,29%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,85 zł euro, 4,19 zł dolar, 3,75 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,77 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Słoneczny dzień przed nami, choć miejscami na krańcach południowych zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe także burze z gradem. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany, w czasie burz porwisty. Temperatura od 18 stopni w Kołobrzegu, 21 w Szczecinie i Olsztynie, 23 w Poznaniu i Zielonej Górze, 25 w Kielcach i Lublinie, do 27 stopni w Jeleniej Górze, Bielsku Białej i Krośnie. No i jak słyszeliśmy, jutro i pojutrze upalnie, prawie w całym kraju powyżej 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut będzie 8. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. I dziś posłuchamy sobie spokojnie. Piotr Metz. korepetycje z muzyki pana profesora Wodeckiego i między innymi Jan Sebastian Bach. Lekcja pierwsza z trzech. Juliusz Weber, nasz profesor wtedy, Stefan Astowski i mój, był bardzo ambitny i to był tak, wiesz, był dyrektorem szkoły, więc mówił, musiał wszystko najlepsze w Krakowie i myśmy zagrali sonatę Martinu. Taka atonalna. Pa, pa, param, param, pirim, pirim, param, param, pam, taram, pam, param, pam, param. Atonalne, ale no w ogóle czat trudny. Wzięliśmy sobie na ambit, nauczyliśmy się dograć tak, że po prostu mistrzowie, nikt nas nie dogonił. Wszystko. Świetni instrumentaliści zresztą, Wabko Juskaj, Stefan Stanowski oraz moja skromna osoba i przyszedł Stefański, profesor Stefański, żeby posłuchał, Weber chciał się pochwalić, jak to jest. No i my wycięliśmy tą sonatę, proszę pana, no dżazgi leciały. Wszystko czyściutko, szybciutko i tak. No pięknie, pięknie, pięknie, pięknie, słuchajcie. Ale wy wiecie, o czym wygracie? I tu nam nagle te pióra jakby opadły. No jak to? Przecież weźcie, zagrajcie pierwsze 8 taktów. No zaczęliśmy. A dlaczego pan nie puszcza drugiej skrzypce? Na pan nam mówił to już. Przecież drugie skrzypce przejmują temat pierwszy. To niech pan się wycofa, da pograć koledze. Później fortepian, musicie... Bo fortepian... On nam to ułożył, to na czym ta muzyka polega. Jakie to są kolory, jakie to ci co pisali, jakie mieli łeb. Przepraszam za kolokwializm, ale to po prostu... Ja mówię o Bachu też, który był jazzmenem. Bach był jazzmenem. Ciągle powtarzam to, że państwa nudzi Bach. To znaczy, że nie umiecie tego słuchać. Przepraszam, ale mnie też nudzi. Ja go musiałem się uczyć. Posłuchaj mnie spokojnie. Zbigniew Wodecki, Piotr Mac, do usłyszenia jutro dokładnie o tej samej porze. W tej chwili za 18 minut 8 i porozmawiamy teraz o utonięciach. Utonięciach w ciszy. Zapraszamy do Trójki. Bo tonący nie woła o pomoc, to reguła, którą potwierdzają ratownicy. Bardzo często zachłyśnięcie się wodą jest tak niespodziewane, że osoby, które czują, że idą na dno, nie są w stanie wykrztusić z siebie słowa, tym bardziej wezwać pomocy. Nie byłoby przesadą, gdyby każdy kąpiący się miał swojego obserwatora na brzegu. A jak jest w praktyce, sprawdzała Ewa Dudzińska. Denerwuje się pani, jak oni się kąpią? Nie. Potrafią nie. pływać? Tak. Zimna woda? Nie, ciepła. Jasne, wytrzyj się. No, w filmach, jak oglądamy, jak ktoś tonie, krzyczy ratunku, ratunku i macha rękami, jest jeden wielki plusk. Jak jest w rzeczywistości? Jest to prawda fikcyjna. Michał Czernicki, Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W prawdziwym świecie często mówi się, że tonie w ciszy. Jest to osoba, która nie wydaje żadnego dźwięku. Może mocno rusza rękami, nogami, uderza o taflę wody, ale nie robi wokół siebie wielkiego zamętu. Często tonie w ciszy, osamotniona, że nawet osoby będące w pobliżu nie widzą jej. Często jest tak, że osoby toną w obecności innych. Przepłynął tu na drugą stronę, a potem już go tylko w tych ścinach tam przy brzegu znaleźli. Nie krzyczał. Nie. To po prostu się odbywa cicho. Ktoś się zachłystuje wodą. Wodą i już zapowietrzy się. I niestety. I nawet nie może krzyczeć i prosić o ratunek. No, ma tam w płucach tej wody, że go tam zatka, a później to już tylko idzie do dna. Niestety w sobotę utonęły aż 4 osoby. To jest pierwszy dzień wakacji. Młodszy aspirant Michał Gaweł, Komenda Główna Policji. Natomiast w niedzielę 3 osoby, to są dane wstępne policji. Chwila nieuwagi, czasami wystarczy, że odwrócimy głowę i no niestety może dojść do tragedii. Umiecie pływać? Ja nie za bardzo. Ja nie za bardzo. Ja z makaronem pływam. Taka długa rurka, taka gąbka. Taki rodzic powinien na dobrą sprawę nie spuszczać dziecka z oczu. Jeżeli mówimy, że przy topieniu się dziecko czasami nawet nie zdąży krzyknąć. Nie możemy dziecka spuścić z oka. Jeden przykład dam. Dziecko, które było na basenie, gdzie mamy zorganizowane pływanie. Woda jest przeźroczysta. Są ratownicy? Są ratownicy. Dziecko było z dziadkami, było z rodzicami i było również z rodzeństwem. 4-latek, chwila nieuwagi, zaczął tonąć. Obcy człowiek wyciągnął to dziecko z wody i w tym momencie ratownicy natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy. Dziecko było w śpiące farmakologicznej, więc zobaczcie państwo, że chwila nieuwagi doszło do tragedii. Wiktoria, wróć do mnie. Masz takie specjalne okulary do wody, to znaczy, że nurkujesz? Tak. A powiedz mi coś więcej, co tam widziałeś na dnie? Sampia. Ale to dobrze, to znaczy, że czysto jest. Ta osoba nigdy nie wyda z siebie dźwięku. Ale dlaczego? Dlaczego? Zawsze jest zachłyśnięta wodą. Z czego to wynika, ta cisza? Po zachłyśnięciu się wodą, ta osoba zamiast krzyczeć, czyli zamiast wypuszczać się powietrze, ona będzie chciała bardzo mocno ciągnąć powietrze z powierzchni. Jak wciągamy powietrze, nie wydajemy z siebie dźwięku i nie jesteśmy w stanie wydać z siebie czyli dźwięku. Nawet jeżeli chce krzyczeć, to jeszcze pogarsza sytuację. Więcej tej wody się napije. Pamiętajmy o tym, że osoba tonąca jest osoba spanikowana. Ona nie myśli o tym, czy polepsza, czy pogarsza swoją sytuację. Ona zawsze wszelką cenę będzie chciała się wydostać z wody. Ratownicy mają bardzo często duży problem, gdyż zgłaszają się do nich rodzice, którzy mówią: nasze dziecko było na brzegu, nie wiemy, czy było w wodzie, nie wiemy, czy było na plaży, nagle zniknęło nam z oczu. Umiem pływać. Jestem nawet lepsza od mamy. To jest ważne, bo ja się sama nauczyłam pływać. O zasadach bezpieczeństwa w wodzie przypominamy na początku wakacji, tym bardziej, że tak jak mówiliśmy, jeszcze w tym tygodniu w Polsce czekają nas ponad 30-stopniowe upały. Przypominamy wspólnie z Ewą Dudzińską, to jest chwila, to jest moment, obserwujmy się zatem wzajemnie na plaży. To Trójka za 14 minut, za 14,5 minuty będzie 8. Back.

Atak ma polegać na braku prezentowania przez szefową rządu w obecnej kampanii wyborczej konkretnych projektów, postulatów i propozycji. Dzięki temu, jak pisze Rzeczpospolita, Scholz nie ma czego krytykować. A w lutym tego roku 39% Niemców było zdania, że Scholz powinien zostać kanclerzem. Za Merkel wtedy opowiadało się zaledwie 26% wyborców. Dziś prowadzi Merkel w relacji 45% do 20%, a w sondażach CDU oscyluje w granicach 40%, a SPD liczyć może tylko na 23%. Dziś dużo sondaży, także tych dotyczących świata w gazetach. I tak na przykład świat nie lubi Trumpa. To kolejny sondaż przeprowadzony przez amerykański ośrodek badawczy Pew. Wynika z niego, że w 37 czołowych krajach świata Donald Trump cieszy się bardzo niewielkim poparciem. To jest poparcie na poziomie 22%. W porównaniu z Barackiem Obamą to niewiele, bo ten miał 64% poparcia. W Niemczech na przykład, dokąd Trump poleci na szczyt G20 7 lipca. Trumpowi ufa tylko 11% Niemców. We Francji to 14%. W Holandii 17%. We Włoszech 28%. Polski też nie ominęła, jak pisze Rzeczpospolita, ta wizerunkowa porażka prezydenta Stanów Zjednoczonych. Obamie ufało 58% mieszkańców naszego kraju, podczas gdy Trumpowi grubo dwa razy mniej, 23%. 71% z nas uważa, że miliarder jest arogantem. 57% widzi w nim osobę nietolerancyjną, a 45% wręcz niebezpieczną. Świat nie lubi Trumpa, to Rzeczpospolita. Także w Rzeczpospolitej, no, króciutko, dosłownie też sondaż, ale nie ze Stanów Zjednoczonych, ale z Rosji. Z najnowszych badań niezależnego ośrodka Centrum Lewady wynika, że Rosjanie najbardziej szanują Józefa Stalina, bardziej szanują Józefa Stalina niż prezydenta Rosji Władimira Putina. Radzieckiego dyktatora mieszkańcy Rosji uważają za najwybitniejszą postać w historii. To Rzeczpospolita. W Gazecie Wyborczej jest życie po Brexicie, czyli o tym, o czym wczoraj mówiła premier Theresa May w parlamencie. Ogłosiła tam plany wobec imigrantów z Unii Europejskiej po Brexicie. May obiecała, że obywatele Unii żyjący legalnie w Zjednoczonym Królestwie nie będą się musieli wynosić po Brexicie. Ci, którzy mieszkają na wyspach od co najmniej 5 lat, otrzymają status osoby osiedlonej i te same prawa do opieki zdrowotnej, edukacji, zasiłków i emerytur, co Brytyjczycy. Oczywiście będą też mogli pracować. Aby otrzymać status osoby osiedlonej, trzeba się będzie zarejestrować w nowym systemie internetowym. Dotyczy to także tych, którzy uzyskali stałą rezydenturę. Nowy system będzie tak prosty, jak to możliwe, mówiła premier. Obecnie wniosek o stałą rezydenturę liczy 85 stron. Rząd zamierza wykorzystać dane, które już ma na przykład w systemie podatkowym. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Tutaj dziś także sporo o Donaldzie Trumpie i jego decyzji, ostatniej decyzji. Prezydent USA Donald Trump nie wydał tradycyjnego uroczystego obiadu w Białym Domu na koniec Ramadanu. Złamał tym samym 20-letnią tradycję. Tradycję, którą rozpoczął 42. prezydent USA, demokrata Bill Clinton. Chociaż wielu amerykańskich dziennikarzy twierdzi, że był to wtedy pomysł jego małżonki Hillary. Podobne obiady wydawali również prezydenci republikanin George W. Bush i demokrata Barack Obama. Brali w nim udział dyplomaci z państw arabskich, członkowie Kongresu USA oraz ważni przedstawiciele społeczności muzułmańskiej w Stanach Zjednoczonych. Skąd taka decyzja? Być może Trump podjął tę decyzję po incydencie z zeszłego roku. Ramadan rozpoczął się wówczas 6 czerwca. Hillary Clinton złożyła muzułmanom życzenia na Twitterze, podczas gdy Trump przypomniał o rocznicy lądowania w Normandii w 1944 roku. I te dwa tweety, wtedy jeszcze kandydatów na prezydenta, były bardzo szeroko komentowane w amerykańskich mediach. Miały one pokazywać dwa oblicza Ameryki. Marcin Pośpiech i strony zagraniczne Porannej Prasy. Dziękujemy. Za 5 minut będzie 8. Teraz proszę nie dać się zwieść, bo się zaczyna bardzo łagodnie, ale tak na serio, to będą trochę krzyczeli. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Na koniec miesiąca oszczędzaj w Lidlu, bo tylko jutro super okazja. Cukier kupisz aż 33% taniej, czyli jedynie złoty 99 za kilogram. Złoty 99. Tylko w środę. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Ale urwali. W Media Expert obniżamy ceny na nowoczesne laptopy. Na przykład laptopy z procesorami Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.